Radio 1, het NOS-journaal. Oud-tennisser Boris Becker is vrijgelaten uit de Britse gevangenis, waar hij sinds april een straf uitzit voor fraude. De Duitser wordt het land uitgezet. Hij is veroordeeld voor fraude dus. Het aantal meldingen van incidenten met verwarde mensen blijft stijgen. Dit jaar gaat het om bijna 12.000 gevallen per maand. Een betrekkelijke kleine groep is oververtegenwoordigd in de overlastmeldingen. Bijna 10.000 mensen kwamen meer dan 10 keer in aanraking met de politie vanwege verward gedrag. Een van de hoofdverdachten in de fraudezaak rondom het Europese parlement heeft bekend. Het gaat om de man van de Griekse Europarlementariër die afgelopen week uit haar ambt is gezet. Zij ontkent te zijn omgekocht, maar haar man geeft dat volgens de Belgische krant Le Soir nu wel toe. Twee Nederlandse medailles op het WK kortebaanzwemmen in Melbourne. Tess Schouten won in een Nederlandse record zilver op de 100 meter schoolslag. Ze tikte als derde aan, maar omdat een andere zwemster gedisqualificeerd werd na een valse start, won ze toch nog het zilver. ANWB Verkeersinformatie. Met file op de A50 vanuit Os naar Eindhoven rijdt het langzaam tussen Nistelrode en Veghel Noord over 5 kilometer door de werkzaamheden daar. De vertraging is 20 minuten. NPO Radio 1. VPRO. Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In het Servische deel van Bosnië groeit de angst voor een nieuwe oorlog, zag Bram Vermeulen. Straks een nieuwe aflevering van Frontlinie. En over het nieuws dat Bosnië kandidaat lid wordt van de Europese Unie praat ik straks verder met onze correspondent in Sarajevo, Marjolein Koster. Maar we beginnen in Washington. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Amerika staat aan de vooravond van een radicaal besluit. Er wordt een wet voorbereid die het kartel van olieproducerende landen, bekend onder de naam OPEC, moet dwarsbomen. Nu Saoedi-Arabië zich aan de kant van Rusland schaart en de olieproductie niet wil opschroeven, worden de messen geslepen in Washington. En het bijzondere is, hierin trekken de Republikeinen en de Democraten zowaar samen op. Casper Thomas, oud-Amerika-correspondent bij De Groene. Welkom. Goedemiddag. Ja, die OPEC, de organisatie waarin de belangrijkste olie-exporterende landen zich hebben verenigd. Saoedi-Arabië is één van hen. Waarom zijn de VS zo boos op die OPEC? Hier is eigenlijk sprake, zou je kunnen zeggen, van oud zeer. Wat Amerika... Het zal ook eens niet. Nee, het zal ook eens niet. Wat Amerikanen al decennia dwars zit, eigenlijk al sinds de oliecrisis van de jaren 70, is dat de OPEC in staat is, heel simpel, om de oliemarkt te bespelen en de prijzen te beïnvloeden door dan wel meer, dan wel minder op te pompen. En Amerikanen als grootverbruikers van olie uit het Midden-Oosten, die zijn daar zeer afhankelijk van. Dus ze zijn eigenlijk overgeleverd aan een buitenlandse macht, aan buitenlandse mogendheden op dit front. En dat vinden heel veel Amerikanen zeer onprettig. En in het bijzonder hebben ze druk uitgeoefend op Saoedi-Arabië binnen die OPEC om de olieproductie vooral niet te verlagen in verband met de prijzen aan de pomp in Amerika. Maar dat ging niet helemaal goed, hè? Nou, dat is eigenlijk het probleem dat momenteel speelt. Op het moment, dan moeten we heel even eigenlijk terug naar het moment dat Rusland Oekraïne binnenviel. Dat leidde tot een stijging van de gas- en olieprijzen. Daar hadden heel veel Amerikaanse kiezers last van. Het was ook bijna midtermverkiezingen toen, dus er zat ook nog een politiek smaakje aan. En toen heeft Biden een beetje lopen bidden en smeken, nog net niet. Maar hij is wel gaan vragen aan de Saoedi's van: goh, zouden jullie wat meer olie op de markt willen brengen? Want dat drukt de prijzen een beetje. En hij kreeg nul op het request. Ja, in het bijzonder Rusland is dan ook nog even goed om te noemen. Gelegenheidspartner bij die OPEC. OPEC Plus heb je ook nog. Dus daar zit dan weer de stad. Rusland is daar weer onderdeel van. Ja, en die wilde dus, hebben dus wat dat betreft een beetje de Saoedi's en de Russen zitten aan dezelfde kant van het verhaal. Ja, dat zou je kunnen zeggen inderdaad. En dat heeft de Amerikanen gestoord. En ook weer met de neus op de feiten gedrukt, dat op het moment dat het puntje bij het paaltje komt, Amerika zelf niet voldoende in staat is om te bepalen wat de wereldmarktprijs eigenlijk voor olie is. Ja, dat zit ze dwars. Nu komt de VS daarom dus met iets wat NOPEC heet. Een dikke nee aan die OPEC. Dat kartel van die olieproducerende landen, waar Rusland dus als pluslid bij zit. Zonder al te diep in de techniek te duiken, hoe wil de VS die OPEC gaan dwarsbomen? Nou, wat de VS eigenlijk wil, en ook dat is al een wens die al heel lang speelt, is een manier om rechtszaken te voeren tegen kartelvorming op de oliemarkt door buitenlandse partijen. Dus eigenlijk, kijk, OPEC is een kartel. Dat is die hele organisatie is opgericht met het idee dat ze onderling prijsafspraken kunnen maken. Of in ieder geval productieafspraken die weer leiden tot prijzen. Amerika kan daar weinig tegen doen. Ja, ze kunnen naar de Wereldhandelsorganisatie stappen. Maar goed, dat is ook een stroeve organisatie waar de Amerikanen soms liever nog deel aan hebben. Dus hebben ze dat bedacht, nou, het zou goed zijn als wij in de gelegenheid zijn, als die OPEC nou iets doet wat ons niet zint, dan wel te veel, dan te weinig produceren, dat wij ze dan hier in de VS voor het gerecht kunnen dagen. En hoe gaan ze dat doen? Wie kunnen er dan precies aangeklaagd worden? Gaat dat om bedrijven, om landen, om personen? Bedrijven in eerste instantie, dat zijn wel dan vaak weer staatsbedrijven. Dus die zijn weer sterk gelieerd aan de overheden van de landen die in die OPEC zitten. Maar dat kunnen ook, laten we zeggen, bestuurders van die bedrijven zijn. Het is misschien zelfs denkbaar dat dan gaat om machthebbers. Alleen het punt is, ja, die zitten allemaal buiten Amerika. Het is niet op het moment dat iemand in Amerika daar een zaak tegen aanspant, de Amerikanen een vliegtuig naar Riyadh sturen om iemand over te vliegen om in de VS in de rechtbank te staan. Dus hoe kan dat dan? Nou ja, dat is een beetje de zwakte hiervan, als het ware. Het enige is dat het wel, het zijn bijvoorbeeld ook Amerikaanse bedrijven die dan weer zaken doen met die partijen. En als dat een partij is die een veroordeling in Amerika aan zijn broek heeft hangen, dan maakt dat voor Amerikaanse bedrijven weer lastig om daar zaken mee te doen, bijvoorbeeld. Plus dat het lastig is voor als daar veroordelingen uitkomen. Stel, jij komt dan in Amerika en je bent als OPEC-kartelvormer veroordeeld door een Amerikaanse rechter en je landt met je vliegtuig in New York of Washington, dan loop je alweer het risico op arrestatie. Ik hoor je er nog wel wat. Er rammelt nog wat in het voorstel, begrijp ik, als ik je zo beluister. Maar tegelijkertijd is het opmerkelijk dat het al heel ver gevorderd is. Hè? Dit voorstel dat dus gedaan is door zowel democraten als republikeinen. Ja, en ik denk dat het komt. We moeten hier misschien niet zozeer het gewicht hangen aan dat wat er daadwerkelijk kan gebeuren mocht die NOPEC er echt komen, die NOPEC-wet. Het gaat vooral om dit is heel veelzeggend over waar Amerika nu staat. Amerika heeft altijd de weg van de diplomatie bewandeld als het gaat om de relatie met OPEC en die olieproductie. En is nu steeds meer aan het kiezen voor de lijn van de confrontatie. En dat is de grote breuk die hier gaande is. Maar wat zegt het dat de Republikeinen en de Democraten voor dit voorstel de handen ineen slaan? Nou, dat is inderdaad, dat is een zeldzaamheid. Dat is het altijd in Washington. We hebben hier vaak gezeten met gepraat over polarisatie. Dat is de term die dan altijd valt. Maar er is één terrein, als het ware, waar je toch wel elke keer weer op ziet dat de Democraten en de Republikeinen elkaar kunnen vinden. En dat is buitenlands en internationaal strategisch beleid. Je ziet het in de steun die de VS geeft aan Oekraïne. Daar zijn heel veel Republikeinen en heel veel Democraten voor. En als het gaat om de aanpak van China, idem. Beide partijen hebben daar veel steun voor. En ook als het nu gaat om dit steeds groter oplopend conflict met de OPEC. Zowel de Republikeinen als de Democraten vertegenwoordigen kiezers die hele dure benzine moeten tanken aan de pomp. Dus die hebben er een belang bij om hier samen op te trekken. En nou is er al eerder geprobeerd om zo'n NOPEC-wet in te voeren, zei je. Ook in 2007 was dat het geval. Toen dreigde de toenmalige president George Bush met een veto. Nu maakt het meer kans van slagen, hè? Heeft Biden zich hier al over uitgelaten? In omvloerste termen. Kijk, dit is het grappige. Dit is echt inderdaad een conflict tussen wat het congres vaak wil, dus de volksvertegenwoordigers en de president. En dan is ook nog de olielobby. Maar goed, daar komen we zo nog even. Daar kunnen we wel bedenken wat die willen. Maar Biden zou wel eens een president kunnen zijn die hier niet voor gaat liggen, in ieder geval. En ook dat is al heel wat. Want inderdaad, Bush deed dat wel, bijvoorbeeld. En Biden heeft ook wel aangegeven dat hij zegt van, ja, ik sluit eigenlijk niks uit als het gaat om de omgang met OPEC. Nou, hij is natuurlijk ook echt zelf de deur gewezen recentelijk. We hadden het er net al even over. De deur gewezen toen hij vroeg, kunnen jullie alsjeblieft die olieproductie niet verlagen? Exact. Dus hij heeft ook nog een persoonlijke noot aan toe te voegen. Plus dit zou erg passen, als het ware, in Bidens beleidsagenda. Amerika minder afhankelijk maken van buitenlandse import. Of dat nou op technologisch gebied is of op energiegebied. Amerika überhaupt minder afhankelijk maken van olie door aan verduurzaming te doen. Dus dit zou een perfect baksteentje zijn eigenlijk in de muur die Biden hier aan het bouwen is. Dus in die zin is de kans best aanwezig dat Biden hier dan wel niet voor gaat liggen, dan wel hier gewoon expliciet zijn steun voor gaat uitspreken. En wat zegt dat dan, Casper, over de relatie bijvoorbeeld tussen de Verenigde Staten en Saoedi-Arabië, waar het dus om gaat binnen die OPEC met name? Dat conflict tussen Biden en Saoedi-Arabië hadden je net ook even aan. Het is een stormachtige relatie, die wist tot nu toe altijd wel te overleven. Wat is er dan nu veranderd dat hij nu de ramkoers kiest? Nou ja, wat er aan het veranderen is, is dat op een heel groot niveau is dat de wereld überhaupt aan het bewegen is richting minder afhankelijk zijn van olie. Dus dat alles maar pais en vreemd moet zijn, omdat je één de olie wil kopen en de andere wil verkopen. Die noodzaak is aan het verdwijnen. En Amerika is langzaam tot het inzicht aan het komen dat ze op een bepaalde manier helemaal niet zo blij zijn met dat bondgenootschap met de Saoedi's. Ze hebben ze aan de ene kant nodig. De Saoedi's kopen ook Amerikaanse wapens bijvoorbeeld. In de strijd tegen terrorisme die Amerika meent te voeren zien ze Saoedi-Arabië als een bondgenoot. Maar op dit fundamentele punt lopen de belangen eigenlijk steeds meer uiteen. En je ziet eigenlijk dat de neiging bij Amerika om altijd maar de lieve vrede te willen bewaren, omdat er anders problemen komen aan de pomp of met de olie, dat die neiging aan het verdwijnen is. En dat is echt nieuw ten opzichte van alle decennia hiervoor. En die olielobby in het verleden zorgde die er dus voor dat Bush toen onder meer tegen dat eerdere plan voor een NOPEC stemde. Waarom is die nu niet in staat in Amerika om dit te dwarsbomen? Nou ja, je hoeft nooit te zeggen. Het kan zijn dat de olielobby misschien uiteindelijk toch aan het langste eind trekt. Maar als je nu de signalen eigenlijk in het congres bekijkt, zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat, is er gewoon echt brede steun voor die NOPEC. En waarom is de olielobby dan nu minder krachtig? We moeten het eigenlijk omdraaien. Als dit er komt, is dat een ultiem bewijs dat die olielobby minder krachtig aan het worden is. Want die olielobby die is niet veranderd van standpunt. Die vindt nog steeds dat dit de fossiele energiesector in de VS zou kunnen schaden. Dus die probeert die NOPEC nog steeds te voorkomen. Dus in die zin staat dit ook voor een soort interne strijd die in Amerika aan het voeren is. Op het gebied van mededinging, maar ook dus op het gebied van hoe sterk is die fossiele sector en hoe heeft hij een greep eigenlijk op de politiek. En dan, wat zijn de gevolgen van dit alles mogelijk voor Europa? In de chipoorlog tegen China heeft de Biden-regering natuurlijk druk uitgeoefend op de EU om zich aan de kant van de VS te scharen. Zie je dat hier nou ook gebeuren, dat de VS met de EU wil optrekken, om het vriendelijk te zeggen, als het om de OPEC gaat? Ja, dat zou heel goed kunnen. Kijk, we zitten dus in een fase waarin Amerika van bondgenoot EU, even simpel gezegd, vraagt om hun kant te kiezen in internationale conflicten. Je noemde net China al, en dit kan daar goed ook een van zijn. Europa heeft op een bepaalde manier al mogelijkheden om waar de VS nu naartoe wil te doen. Je kunt in Europa, als ontevreden burger zou naar een Europees hof kunnen stappen om de OPEC proberen aan te klagen vanwege de prijsvorming en marktverstoringen. De EU marktverstoringen tegengaan, dat is zo ongeveer een van de dingen waar de EU voor is opgericht. Dat is het grote paradepaardje van de EU. Amerika is dus in die zin een beetje naar Europa aan het toe bewegen. Het zijn verschillende jurisdicties, dus je zal nooit één front vormen. Maar het idee dat dit een probleem kan zijn voor de OPEC, zowel in Europa als dan ook in Amerika, zou de banden tussen Europa en Amerika wel weer kunnen versterken. Ja, en dan nog eventjes, hoe waarschijnlijk is het dat het er komt? De juridische commissies in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat hebben al groen licht gegeven. Ja, en die zijn heel belangrijk, want dat is eigenlijk een soort toets, een soort voortoets voordat je dan echt het erover gaat stemmen en gaat zeggen, nou, dit wordt echt een wet. En die commissies bestaan ook altijd allebei de partijen. Dat is een soort check. Als die groen licht geven, nou, dan is de kans groot dat het hele congresjaar gaat zeggen en dan komt het op het bordje van Biden. En dan is natuurlijk de grote vraag wat de Amerikaanse president gaat doen. Ja, en dan stevenen we dus wellicht af op die NOPEC. Dankjewel. Casper Thomas van De Groene. In een nieuwe aflevering van Frontlinie reist Bram Vermeulen naar het Servische deel van Bosnië, waar de angst groeit voor een nieuwe oorlog. Want in de Republika Srpska willen de premier en zijn aanhangers liever bij Servië horen dan bij Bosnië. Daar komt nog bij dat de invloed van de Russische president Poetin onder de Serviërs met de dag toeneemt. Met grote rollen plakband plakt Vojin Pavlovic alweer een poster van Vladimir Poetin op de muren van het centrum van Bratunac in het oosten van Bosnië. Poetin is symbool slobody. Znaczy, my lepimo njega kao čuvara čovječanstva i čovjeka koji čuva svijet i Europu od terorizma. Poetin is het symbool van vrede, zegt Pavlovic, voorzitter van het Eastern Alternative. Een van de vele pro-Russische organisaties in Bosnië. What has Putin ever done for you that you're putting his post on? De Srbi su dali ogromnu žrtvu za stvaranje Republike Srpske i Putin to cijeni, poštuje i štiti nas da nam ne oduzmu ono zašto smo ginuli. Wij zien Poetin als de beschermer van de mensheid en degene die de wereld en Europa beschermt tegen terrorisme, zegt hij. Poetin beschermt ons niet alleen, hij zal ook ons bevrijden. Wij zijn hier al 30 jaar bezet door het Westen. Wij zitten onder een westerse laars. Serviërs als hij zien de Russen niet alleen als hun orthodoxe bloedbroeders. Ze verzetten zich ook tegen westerse sancties, tegen Rusland en tegen westerse instituties, zoals het Internationaal Strafhof in Den Haag. Die Bosnisch-Servische generaals als Ratko Mladic tot levenslang hebben veroordeeld wegens volkerenmoord in Srebrenica, hier in het oosten van Bosnië in 1995, waaronder zijn commando duizenden moslims werden vermoord. Dat zijn allemaal leugens, zegt deze Serviër. Wij zijn de echte slachtoffers. Die genocide is nooit gebeurd. Genocide niet bio, genocide niet giramo, genocide niet bio niet. It's not legal, right, to deny the genocide. There's actually a law preventing you from this. I mean, what you are saying is a crime. Het ontkennen van de genocide is inmiddels een misdrijf in Bosnië. Maar Pavlovic kan dat niet schelen. Ik ben bereid om naar de gevangenis te gaan voor de waarheid, zegt hij. So you are prepared to go to prison for that? Ontkenning van de genocide en ontkenning van Ruslands rol in Oekraïne gaan hier hand in hand. Ook de juist herkozen premier van de Republika Srpska, Milorad Dodik, is dik bevriend met Vladimir Poetin. Hij spreekt openlijk over afscheiding van Bosnië. Volgens de Bosnische moslim Sadik Salimovic is dit een regelrechte oorlogsverklaring. Hij verloor zelf bijna zijn hele familie in Srebrenica in 1995 en vreest nu een herhaling van die oorlog. Als Oekraïne sneller had opgegeven tegen de Russen, waren wij hier in Bosnië al lang aan de beurt geweest, waarschuwt hij. En ook de hele westelijke Balkan kan worden meegetrokken in zo'n oorlog. In het gedenkcentrum voor de genocide van Srebrenica is de directeur somber over de vooruitzichten van Bosnië. If I wanted to cause a violence in this country, I would put 100 Wagner mercenaries on planes to Serbia because that's where they can still land. Russians. Smuggle them across the border and attack anything, a village, whatever. Cause a reason. Al wat er nodig is volgens hem zijn 100 Russische huurlingen van de Wagnergroep die via Servië Bosnië worden binnengesmokkeld en dan zal het weer oorlog zijn. This is a scenario that's completely unpreventable. So there we are. Back in the 90s almost. It happened once. If something that was possible 30 years ago without structural reasons for it happening ever being addressed, then it's certainly possible now. De oorlogsdemonen van de jaren 90 zijn weer terug, vreest hij. De oorzaken van die oorlog zijn namelijk nooit weggenomen en zorgen ervoor dat een nieuwe oorlog hier zeker niet ondenkbaar is. Bram Vermeulen was op pad in het Servische deel van Bosnië. En de televisieeditie van deze frontlinie is vanavond om 9:15 te zien op NPO 2. We praten er nog even over door, want er is nieuws over Bosnië. Bosnië wordt kandidaat lid van de Europese Unie. Ze praten er ook over op de EU-top vandaag. In Sarajevo is onze correspondent Marjolein Koster. Marjolein, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe wordt er bij jou in Sarajevo op dat kandidaat-lidmaatschap van de EU gereageerd? Ja, het was natuurlijk al een paar dagen uitgelekt. Het was eigenlijk al bekend dat ze vandaag officieel het kandidaat-lidmaatschap zullen gaan krijgen. Nou, over het algemeen zijn mensen daar heel erg blij mee. Maar er is wel een hele voorzichtige blijdschap. Alsof mensen nog bijna niet durven geloven dat het nu echt gaat gebeuren. Het heeft heel erg lang geduurd. Ze hebben een tijdje als potentieel kandidaat-lid van de EU zijn ze een tijd lang geweest. En in Bosnië zien ze natuurlijk ook hoe lang het nog kan duren van kandidaat-lid tot uiteindelijk lid worden van de EU. Dus blijdschap, maar terughoudendheid ook. En hoewel ze dus een slag om de arm houden, waarom is dat lidmaatschap van de EU zo belangrijk voor Bosnië? Nou, enerzijds, en dat is ook wel wat, wat politici benadrukken, hè, minister van Buitenlandse Zaken. Een kandidaat-lidmaatschap opent ook wel veel deuren voor nieuwe fondsen om het land beter op te kunnen bouwen. Het zal veel betekenen voor de economie uiteindelijk, hè, als ze lid kunnen worden om handel te drijven met andere landen. Dat is een heel voorname reden. Werkloosheid is heel erg hoog op dit moment. Maar zeker ook wel, nou ja, Bosniërs vinden ook dat ze bij de EU horen. We hebben natuurlijk net in de reportage van Bram Vermeulen een heel ander verhaal gehoord. Dus je ziet ook echt wel dat onder de mensen in Republika Srpska dat enthousiasme voor lidmaatschap van de EU veel minder is dan in Bosnië als geheel. Maar mensen zeggen, ja, we zijn gewoon Europa. We horen er gewoon bij. Sommige mensen zeggen, we zijn het hart van Europa. Dus ja, het is een gevoel van Europees zijn, erbij willen horen. En economisch kan het veel betekenen voor het land. Maar in die reportage die we net hoorden, hè, die eindigt toch met de sombere noot dat een nieuwe oorlog, een nieuw conflict in Bosnië niet ondenkbaar is. Zie jij dat ook zo? Dat is natuurlijk altijd heel erg lastig te zeggen. Ik denk dat het in Bosnië een kwestie is. Het kan morgen gebeuren, maar het kan ook nooit gebeuren. Er is eigenlijk continu een dreiging. Die is op dit moment het afgelopen jaar zeker meer dan in de jaren daarvoor. Die angst wordt heel erg aangewakkerd, ook nu met de invloed van Poetin, van Rusland. Het kan niet. Maar dat is dus tegelijkertijd ook weer een reden voor mensen dat ze zeggen, het zou ons zoveel meer zekerheid en rust geven als we bij de EU horen, als we ook bij de NAVO zullen horen, omdat je dan ook een stukje veiligheid eigenlijk en stabiliteit voor het land krijgt. Ja, maar goed, dat kandidaat-lidmaatschap, dat is één ding. Je vertelt al, hè, veel mensen vrezen dat het heel lang gaat duren voordat Bosnië werkelijk lid kan worden. We blijven dat volgen. Hartelijk dank, Marjolein Koster vanuit Sarajevo. Buitenland uitgelegd. Miałem wtedy 10, może 11 lat, kiedy podczas wycieczki do zamku poczułem się prawdziwym rycerzem. Ja, de Poolse paus is een superheld die het communisme omver wierp. Zo wordt het althans gesteld in een Poolse campagne voor het behoud van historisch erfgoed. Correspondent Dore van Duivenbode, goedemiddag. Hi Sophie, hoi, goedemiddag. Ja. Dore, wat is dat voor Poolse campagne, ja, waar we net wat uit hoorden? Ja, dat is dus. Je hoorde die minister zeggen dat hij als kind zich een ridder voelde in monumenten. Dat is de campagne voor nationale monumentenzorg. En hij vertelde, we waarderen nog meer hoe belangrijk erfgoed is wanneer het wordt bedreigd, naar aanleiding van vernietiging in Oekraïne. Er komt extra geld vrij, miljoenen, een speciale restaurateur, een instituut, podcast, een luisterboek, noem maar op. En de campagne slogan is, snijd jezelf niet af van het verleden, zorg voor monumenten. Nou, al met al een feestelijk moment, zou je zeggen. Ja, maar niet iedereen in Polen is blij, begreep ik, met deze nieuwe campagne. Nee, want onder progressieve tegenstanders van PiS leidt het debat op over de regeringspartij, het zogenoemde museum. Ja. Ja, precies, van de regeringspartij, over het zogenoemde museumoffensief van de partij. De campagne voor historisch erfgoed nu, dat is helemaal niet iets nieuws. Want in dit museumoffensief worden volgens de oppositie pijnlijke, complexe pagina's uit de Poolse geschiedenis weggelaten. Of zoals jij net al in het begin noemde, wordt de paus, de Poolse paus, tentoongesteld als een soort superheld die het communisme omverwierp. En in de ogen van de oppositie kan deze campagne voor monumentenzorg en ook vooral het educatieprogramma dat erbij zit, vergeet dat niet, niet anders zijn dan ordinaire propaganda. Nou ja, als propaganda het verwijt is, wat zegt de Poolse regering dan daarop? Nou,